Lakini jambo kubwa la kwanza ambalo baada ya utangulizi huu na maelezo haya awali, jambo ambalo anatakiwa talibul ilmi alijue kwenye nafsi yake kwanza. Usipolijua hili utapata tabu katika safari yako ya kusoma. Ujue ya kwamba ilmu ni ibada. Ilmu ni ibada, ili watakiwa ulijue. Bali min ajalli al-ibadat, ni katika ibada zilizo tukufu zaidi, wa afdhaliha, na katika ibada zilizo kuwa bora zaidi. Bali ni katika vitu ambavyo ikitajwa jihad hutajwa ilmu. Ni kasimu ya jihad, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba haiwezekani kwa waumini kutoka wote, katoka waumini wote haiwezekani. Basi sikingetoka katika kila kundi miongoni mwao kikundi kidogo, kingetoka katika kila kundi kubwa miongoni mwao kikundi kidogo, liyatafaqahu fid-din, ili wakajifunze dini, wakajifundishe dini. Waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim, kisha wawaonye jamaa zao pindi watakaporudi kwao, la'allahum yahdharun, huenda wao wakamcha Allah wakatahadhari. Anakusudia, anawakusudia lile kundi lenye kubaki ndio liyatafaqahu fid-din. Hapa kuna maana mbili, na kila mara tunaeleza katika miongoni wa maana zilizotajwa ni kwamba huko kwenda kuna kupigana jihadi haiwezekani Waislamu wote wakatoka wakenda huko. Haiwezekani Waislamu wote wakatoka kwenda kupigana jihadi fi sabilillah, litoke katika hawa, litoke kundi miongoni mwao, alafu kibaki kikundi pale, kikundi kile kijifunze dini. Au kadhalika haiwezekani, katika maana nyingine, haiwezekani Waislamu wote wakatoka kwenda kwa Mtume SAW kujifundisha ilmu. Litoke kundi miongoni mwao liende kwa Mtume likajifundisha ilmu, kundi jingine libaki, kisha lile lijifundisha waende warudi wakawafundishe wenzao pindi watakaporudi kule kwao. Na katika kuthibitisha kwamba ilmu ni katika ibada zilizokuwa njema, ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkusudia yeye khairi, amemtakia yeye khairi, basi humfundisha katika dini, akawa anajua ilmu, ana ilmu, huyu ni mtu ana khairi. Kwa idha raita Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhi yake kitabu hiki akasema, fa idha raita anna Allah manna alayka bihadha fastabshir khaira bi anna Allah ta'ala arada bika khaira, utakapoliona hili kwamba wewe amekuneemesha Allah kwa khairi hii, basi wewe pata bishara njema, pata bishara ya khairi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi wewe. Watu wakuvuta huku utoke katika talabu ilmi, wewe bado ungangania. Jambo la kutafuta ilmu ni sahali kwako, pamoja na ugumu wa mambo ujikuta kwamba umeshogea katika sehemu ya ilmu. Ukijiona katika hali hiyo, fastabshir khaira, pata bishara ya khairi, bi anna Allah ta'ala arada bika khaira, kwa kwamba Allah aliyekuwa ametukuka amekutakia wewe khairi. Na amesema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'adiluhu shay'un liman sahhat niyyatuh, ilmu hailingani na kitu chochote katika mambo ya khairi elimu ya kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hailingani na kitu chochote katika mambo ya kheri. Kwa yule ambaye nia yake ni njema, nia yake imekuwa ni sahihi, liman sahhat niyyatuhu. Qalu wa kaifa tasihhu an-niyya ya Aba Abdillah. Watu wakamuuliza, vipi inasihi nia ya Aba Abdillah? Maana umezungumza maneno makubwa kwamba ilmu hailingani na kitu chochote katika mambo ya kheri kwa mtu ambaye nia yake ni sahihi. Sasa akaulizwa Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, aulizwa vipi tasihi nia ya Aba Abdillah? Qal yanwi raf'a al-jahli 'an nafsihi wa 'an ghayrihi. Ni mtu pale anapokuwa anasoma anatafuta ilmu, nia yake ananuia kujiondoshea ujinga kwenye nafsi yake, kwamba mimi sitaki kubaki kuwa mjinga, nataka niijue dini yangu kiundani zaidi, bil adilla, kwa dalili, lakini pia nikishajua niwafundishe wenzangu. Nia yako ikishakuwa namna hiyo, basi ujue kwamba ibada hii ulionayo hailingani na ibada yoyote. Ibada zote mpaka shahadatan, kalima ya tauhid, sharti yake katika sharti ya mwanzo kabisa ni alilmu. Sasa kitu gani tena kimebaki? Swala, lazima uwe na ilmu ya swala, bila shaka inafahamika hiyo. Ni katika mambo ambayo yanafahamika kwa dharura katika sheria. Ndio maana nikasema alilmu ibada aslu al-usuli fi hadhihi al-hilya bal wa li kulli amrin matlub ilmuka bi anna al-ilma ibada. Msingi wa misingi yote katika hilya hii, bali kwa kila jambo lenye kutakiwa, ni kule kujua kwako kwamba elimu ni ibada. Sasa hapa tunakosea watu wengi. Sasa watu wengi wanakuwa wanateleza katika jambo hili, wanajalia ilmu shar'i ni kama kazi hivi, ha? Ni ajira, ni utukufu, ndio njia ya kupata dunia. Yani hawaoni kwamba ilmu ya kisheria ni ibada. Kama hili halija kita katika moyo wako, utataabika sana, kwa sababu utataka kuifananisha ilmu ya shar'i, al-ilmu shar'i, na vitu vingine, na si sawa. Na hili ni tatizo limewakumba Waislamu wengi kabisa, wataka kulinganisha hii al-ilmu shar'i na mambo ya kilimwengu, bali wakafadhilisha juu yake. Si kulinganisha tu, wataka kufadhilisha juu yake, akaonekana yule aliyejifunza katika ulimwengu ni mtaalamu tena zaidi kuliko huyo ambaye amejifunza elimu ya sharia. Qala Allahu wa qala ar-rasul. Kama watoke wasomi, ikiwa wewe umesoma na ni msomi katika dini, msomi gani wewe? Sisi tukasomi bwana, maprofesa waliobobea katika mambo katika elimu za kilimwengu, lakini watasifiwa hapo, tafiti zao zitasifiwa, kazi zao, tungo zao, kazi na juhudi walizozifanya, akili zao na maarifa yao watasifiwa hapo. Wewe uliyedumu kwenye kusoma ilmu, kwanza wajidharau wewe mwenyewe, jambo la kwanza. Na wewe ukajiunga katika wenye kumsifu huyo profesa fulani ambaye tohara yake haijui, hajui tohara atajitoharisha vipi. Lau apata janaba atakiwa ajitoharisha, hajui tohara ya suruali yake. Lakini kwako umeona ni mtu wa maana sana, kwanza anza kujidharau wewe mwenyewe. Na hatusemi kwamba ufanye kibri, utakabari juu ya watu, la. Lakini kumuona kwamba yule kapewa kheri kubwa, natamani mimi ningepewa mfano alichopewa fulani. Ya laita lana mithla ma utia Qarun. Tutamani sisi tungepewa mfano wa yale aliyopewa Qarun. Si walisema hivyo watu wa Musa? Niwe kulizungumza jambo hili, na Qarun kana min qaumi Musa. Tutaja aya hizi na maafa yaliyotokeza katika baadhi ya khutab tulitaja siku za nyuma huko. Kwa hiyo watu wanaweza wakafadhilisha elimu ya kilimwengu, bali pingine wewe kule kujua kwako vizuri lugha ya Qur'an, lugha ya Kiarabu, si Waarabu kwamba lazima uendane na vile Waarabu walivyo, la, wajua ile lugha ya Qur'an na lugha ya sharia, kwa sababu kitabu Allah wa sunnatu rasulihi wa kalamu ahli alilmi, shuruhati za Qur'an yani na ahadith, tafsiri za Qur'an na shuruhati za hadithi, vitabu vya fiqh vyote vimekuwa ni mudawana kwa lugha ya Kiarabu na misingi madhubuti kabisa, na kuna maneno mule na kuna mafumbo, kuna rumuzi, kuna kadha, wewe ukawa wafahamu na ni mahiri juu ya hilo. Lakini kwa sababu hujui Kifaransa ukajidharau, ah mimi sijui Kifaransa, wewe mjinga, na watu wakakuona wewe mjinga kweli. Au hujui Kiingereza, ah shehe hata Kiingereza hujui, na wewe wajiona ni dhaifu kabisa mbele za watu, mimi sijui Kiingereza. Lakini wale wakafadhilisha kwamba mashallah yule si mchezo bwana, watu wakalikuza lile jambo likaonekana kubwa, na wewe ukajidharau. Tumepoteza muda bwana, sisi kusoma tu madrasa, tumesoma dini, tumepoteza muda. Wajidharau, watamani lau ungekuwa wajua kama fulani na hiki kilichokuwa nacho angepewa yule. Yote haya yanatokana kwa sababu ujui kwamba hii ilmu ni ibada, kiasi ambacho wafikia hadi ya kuidharau nafsi yako kwa kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekuneemesha kwa neema kubwa kabisa, lakini kwa sababu ya upumbavu wa nafsi yako na kukosa kufahamu neema ulionayo uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wajidharau. Kwanza jua dini yako, ndio kitu cha kwanza kabisa. Mjue Mola wako, jua vizuri kabisa kitabu cha Allah, wakijua vizuri sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wazijua vizuri fiqhi katika sheria, katika dini waijua vizuri, lugha iliyokuja katika misingi ya kisheria, lugha ya Qur'an na hadithi waijua vizuri, na unabidii katika hilo. Alafu ukishapata muda sajifundishe lugha nyingine, jifundishe hicho Kizaramu, Kindengereko, Kidigo, Kisambaa, Kizigua, Kiingereza, zote zile lugha nyingine zote za kawaida tu, Kiingereza, Kichina, Kijapani, jifundishe kama wapata muda huo, kama umri unakuruhusu. Kifaransa jifunze tu, lakini kwanza jua hiyo. Hakuna neswali Kiingereza hapa wala Kifaransa. Tuseme haya, hatutwezi yale kwamba yale hayafai, la, usiwe mpumbavu wa kuwafuata watu kuona kwamba wale wamepewa kitu cha maana sana kushinda hicho ulichopewa wewe ukakidharau. La, hiki kilichopewa wewe ni kikubwa, kwe kithamini, kwa sababu hiyo ni dini. Na watu wengine wapate wivu wa kuiga wewe katika hilo. Kwa hiyo kulifahamu hili ni hatua muhimu sana, kujua kwamba ilmu kabi anna alilma ibada, hiyo ndio aslu usuli katika kitabu hiki. Na ndio maana kuna baadhi ulama wanafika kusema alilmu salatu sirri wa ibadatu alqalbi, elimu ndio swala ya siri na ndio ibada ya moyoni. Katika maelezo, katika nukuu, anaonyesha kwa maneno haya yametajwa na alimamu almunawi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Faidhul Qadir. Sasa ikiwa ilmu ni ibada, ibada ina sharti zake, na miongoni mwa masharti ya ibada ni ikhlasu niyyati lillahi ta'ala, ni mtu kuwa na ikhlas katika nia, kutakasa nia yake. Nia yake ni lillahi rabbil alamin, falyuadhdhin almuadhdhin. Katika masharti muhimu ya ibada, na kila mara sisi tunasoma mambo haya kwamba ili ibada iwe ni makbula, yenye kukubalika inda Allahi azza wa jal, lazima mwenye kuifanya ibada hiyo awe ni mukhlis lillah, lazima ipatikane ikhlasu niyati lillahi azza wa jal, kusababu ya kauli yake Allah subhanahu wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kauli ya Allah al-Mawla jalla wa ala alivyosema, na wao hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kumtakasia yeye katika dini, hali ya kumfanyia ikhlasi katika dini. Ndicho walichoamrishwa watu, mnapofanya ibada fanyeni kwa ikhlas, ala lillahi ad-dinul khalis. Kwa hiyo fanyeni ikhlas katika ibada, ndilo waliloamrishwa watu. Bali hadithi innamal a'malu binniyat, iko wazi katika hilo. Kwa hiyo man faqada fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyya, elimu ikikosa elimu ikhlasi ya niyya, intaqala min afdal at-ta'at ila ahatt al-mukhalafat, elimu itahama sasa kutoka katika ibada iliyo bora zaidi kwenda katika matendo duni kabisa yenye kukhalifu sheria. Ilmu itakapotafutwa au mwenye ilmu akiwa hana ikhlasi katika ilmu yake, mwenye kuitafuta kwake, mwenye kuisomesha kwake, hana ikhlas, basi ilmu inabadilika kutoka kwenye ibada iliyo bora kabisa yenye fadhila kwenda katika mukhalafa ulio chini kabisa na ulio duni. Wala shay'a yuhattimu alilma mithlu riyai, na hakuna kitu ambacho kinaivunja ilmu mfano wa riya. Riya shirk, riya ile ya shirki, au riya ikhlas, au riya ya ikhlas. Wa mithlu tasmi', na mfano kutaka kusikiwa na watu, bi an yaqul mutasammi'a alimtu wa hafiztu, kwa kule kuwa anasema, hali ya kutaka kuwasikizisha watu, watu wamsikie yeye, wamzungumze kwamba mimi nimejua hiki, nimehifadhi hiki. Sasa hili ni balaa, ukikosa ikhlas utaanguka kwenye ria. Kwa hiyo ni wajibu kwa mwenye ilmu kulazimiana au kupambana kujitakasa na vitu hivi ambavyo vitaweza vitapelekea kuharibu nia yake. Mfano wa vitu hivyo kahubi dhuhur, mtu kupenda kuwa juu, kujikweza, na hili ni jambo pingine mtu akawa ni rahisi kumtuhumu nalo mwingine, kumbe analo yeye. Ramatni bidaiha wansallat, kama wanavyosema, hapendo kubwa, kumbe yeye. Kila mmoja kwenye nafsi yake, balil insanu ala nafsihi basira, mwanadamu ni mtambuzi wa nafsi yake, bali mwanadamu kwa nafsi yake, mwanadamu kwa nafsi yake ni mtambuzi mno, anaijua vizuri nafsi yake. Usitupe lawama kwa mwingine, lawama ambayo wewe uko nayo, jambo ambalo wewe uko nalo. Sasa hubu dhuhur, kupenda kudhihiri, kuwa juu, watafauki ala al-aqran, na kuwashinda, kuwa juu ya wale mahirimu, mahirimu wako, watu wenye walio katika rika lako kiilmu, kiumri, wewe unachokifanya wataka wewe uwe juu yao, uwe as-sayyidu al-muta' kwa wao. Al-qawlu qawluk, kauli ni kauli yako tu, hakuna mwingine. Ni hubu dhuhur. Nataeleza hapa tofauti ya mambo haya mawili. Mtu kupenda kujikweza na kupenda kuwa watu awe juu ya watu, na baina ya watu kumkweza yeye kwa sababu ya elimu aliyonayo, ni vitu vile tofauti, ni vitu viwili tofauti. Huyu apenda apigania ukubwa, awe mkubwa yeye juu ya wenzake, ndio anaopigania. Yuko tayari kuua, yuko tayari kuiba, yuko tayari kudhulumu, yuko tayari kusema, yuko tayari kwa lolote, lakini apate ukubwa. Ni tabia moja mbaya sana, na tabia mbaya hii yazalikana kwa kukosa ikhlasi katika ilmu. Na mashakili mengi yanapatikana katika ulimwengu, katika ulimwengu, baina maduati, baina mudarrisina, baina ya kadha, katika tawaifu zote. Mushkili huu unapatikana kwa sababu ya jambo hili, watu kupenda kujikweza. Mbona fulani hivi? Mbona fulani hivi? Itakuwaje bwana? Yusikani. Akafanya makiri, akafanya kadha, akafanya kadha, ili mradi awe juu ya wengine. Wallahi ukiwa na tabia hiyo huwezi kufanikiwa. Hutafanikiwa hata siku moja. Kwa talibu ilm aitazame nafsi yake. Ukitaka kufanikiwa, achana na tabia hii. Fulani kafika pahali fulani, ngoja nami ukafanya makiri sasa. Badala ya kupita njia za sawa za wewe kusoma na kusomesha na kupamba na adabu za ilmu na kila kitu, kufanya ikhlasi katika amali, wewe wapambana na zile njia au wapambana na mambo fulani ya kilimwengu ili ufike alipofika fulani. Utaanguka, hutafika hapo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewanyanyua waja wake na si mtu mwingine, si watu. Watu hawana uwezo wa kuwanyanyua watu wengine, na watu wakikunyanyua, hao hao ndio watakaokubwaga. Hawana uwezo kukuweka juu hata siku moja, watakunyanyua alafu watachoka. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala la yamallu hatta tamallu, Allah hachoki, na kila unavyonyenyekea kwake na kuwa mukhlis kwake ndivyo anavyokunyanyua. Hivi hiyo ndio ada na ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Lakini utaka kupitia watu, utaka majority, utaka kadha, utaka kadha, ndio wakunyanyue, watakunyanyua, watachoka, watakubwaga. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hachoki. Hachoki Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna wakumshinda yeye. Kwa yule atakayenyanyuliwa na Allah, hakuna watu wakuweza kumbwaga. Kwa kuna tofauti baina ya kuwa huyu anyanyuliwa na huyu ajinyanyua, ajikweza. Au huyu ataka watu wamkweze, wamnyanyue kinguvu. Kwa hakuna hizi nasaha tunasihi nafsi zetu na sote tulabu ilm. Hakuna kitu kibaya katika maafa mabaya kabisa na mabalaa mabaya kabisa yanomkumba mtu katika elimu yake kama hubu dhuhur wa tafawuk ala al-aqran. Mtu kupenda kuwa juu na kujikweza juu ya mahirimu. Waja'alihi sullaman li-aghrad, na kuifanya ilmu kuwa ndiyo ngazi ya kufikia malengo. Una malengo yako wewe, nitafanya hivi, nitasoma hiki, nitahifadhi hiki, nitafanya kile, nitafanya kile, alafu nitapata hiki. Wataingia tu wenyewe hapa, nitapata hapa. Ikawa wewe una aghrad wa a'rad, na kuna a'rad unazozitaka, mataa alhayati dunya, unataka arad hadha aladna, unataka starehe na vitu vya huu ulimwengu tu. A'rad ni jamu ya arad hapa, na sio aradhi jamu ya irdhi. Wewe unataka a'rad. Akataja akasema min jahin, kama vile cheo. Kumbe wasoma ili upate cheo, upate ukubwa. Fulani tu amekuwa mkubwa, ngoja na mimi nisome nipate ukubwa na mimi nipate cheo. Na haya yanatokea sana watu wanaosoma, na hasa katika nchi mbalimbali, watu wakizingatia mashahada na kadha wa kadha. Kwa hiyo kuna cheo fulani huwezi kupata mpaka kwa shahada fulani na cheo fulani. Kumbe ile bidii yako yote wewe unataka ufike hapo kwenye hicho cheo. Ufanye kwamba hii ni njia ya kupata elimu zaidi, bali hii ni njia ya kufikisha kwenye cheo. Pengine imeainishwa kwamba mtu hawezi kuwa kadhi katika mahali hapa ila awe na digrii moja, shahada ya jamia, shahada tunjamii. Kwa hiyo wapambana upate shahada ya jamia, si ile elimu. wapambana ufaulu ili upate shahada ya jami, upate kuwa kadhi, ili upate mshahara mkubwa. Mara wazunguka huko huku, ah, napata majesteri, upate kuongezwa mshahara mwingine. Allah anajua, anajua unachokitafuta na kwa lengo gani, anajua. Bali hata kama bila ya shahada, lakini lengo lako ni hilo la kupata cheo, basi wewe ushangamia katika elimu yako. Au mali, au kwa ajili ya kutafuta mali, au taadhim, au kuadhimishwa, au sumatin, au kusikika kwa watu, wataka watu wakusikie, au talabi mahmada, au kutafuta sifa. Wasoma sana wewe, ulali usiku kucha, watafuta sifa, watu wakusifu. Mbele si mchezo ule bwana. Kaifadhi kweli kweli bwana. Ana akili kweli kweli. Kumbe watafuta sifa, watu wakusifu. Kama tabia, kama hili, hii ni katika tabia zako, huwezi kufanikiwa katika jambo la ilmu. Au sarfi wujuhi nnasi ilaika, au kuzipondosha nyuso za watu kuzielekeza kwako, watu wakutazame wewe. Kwa nini mamtazama fulani? Na mimi pia nipo, watu wakutazame. Ikiwa ni moja katika tabia zako, hii ni katika zile tabia zako, basi huwezi kufanikiwa kwa sababu umekosa ikhlas. Kwa sababu wewe umekosa ikhlas. Faina hathihi wa amthalaha idha shabat aniyata afsadataha. Mambo haya na mfano wake yakichanganyikana na nia yanaiharibu nia. Wa dhahabat barakatul ilmi, na inaondoka baraka ya ilmu. Nataka mnyazingatie sana maneno haya, ayuha tulabu, ayuha tulabu ilmi, ya talabatul ilmi. Yazingatieni sana maneno haya. Nia, mambo kama haya yakichanganyikana na nia yako, basi ujue yataiharibu nia. Wa dhahabat barakatul ilmi, na itaondoka baraka ya ilmu. Fa inna hathihi wa amthalaha idha shabat niyata afsadatha wa dhahabat barakatul ilmi. Hakika mambo haya na mfano wake yatakapochanganyikana na nia yataiharibu nia, yataifisidisha nia, na itaondoka baraka ya ilmu. Walihadha yataayanu alayka an tahmiya niyataka min shawbi liradati lighayri Allah ta'ala. Na kwa ajili ya jambo hili italazimu juu yako kuihami, kuiwekea wigo, kuihami nia yako na mchanganyiko wa makusudio ya asiyekuwa Allah. Ikawa wewe makusudio yako kuna mwingine unayokusudia, kuna kitu kingine kisichokuwa Allah ndicho unachokikusudia. Bal watahmil hima, bali unatakiwa uhami ule mpaka wigo wako uhami, pasiingie kitu kama hicho, shetani asijaka kuchezea. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, man taallama ilman, mwenye kujifundisha elimu ambayo, mimma, katika zile elimu ambazo, yubtagha bihi wajhu llahi, hukusudiwa, hutakiwa kwa elimu hizo wajhi wa Allah, la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, akawa hajifunzi katika elimu hiyo isipokuwa kwa ajili ya kupata vitu vya kidunia, kahubi dhuhuri watafawuk ala alaqrani wajalihi sulaman liagharadhin wa aaradhin min jahin au malin au ta'dhimin au sum'atin au talabi mahmadatin au sarfi wujuhi nnasi ilayhi. Akawa lengo lake ni vitu hivyo, lam yajid arfa aljannati yawma alqiyama. Hakusema la yadkhulu aljanna, asema lam yajid, hata pata arfa aljanna, harufu ya pepo, yawma alqiyama, pepo pia hata inusa harufu yake, kwa sababu yeye ameifanya ilmu kuwa ni ngazi ya kutafutia ulimwengu wake. Leo tutaishia hapa. Kwenye majlisi nyingine insha Allah tutaendelea na nukta hii muhimu. Leo tumeona kwamba ilmu ni ibada, na katika ibada, ni katika ibada bora na ibada ili iwe ibada ya sawa sawa ni lazima ikhlas. Ikikosekana ikhlas, amali imeharibika. Kwa hiyo wewe istafti qalbak, utakiwa utazame moyo wako sana, kitu gani kimekuleta katika maahadi hii? Ni kutafuta ilmu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya baba, kwa ajili ya mama, au kwa ajili ya ukoo, kwa ajili ya kushindana na fulani kwa mahali fulani, kwa ajili kwa sababu umeahidiwa jambo fulani katika mambo ya kilimwengu? Kama ni hivyo, bado nafasi unayo, irekebishe nia yako. Jaalia kwamba nia yako katika hili ni lillahi rabbil alamin. Lengo lako ni kuondosha ujinga kwenye nafsi yako na kuondosha ujinga Uislamu wengine wanaotaka kujifunza, na lengo ni kufanya i'la ya kalimati Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo kama waliweza, basi wasil masirataka fil ilm, wa illa fala tata'anna. Kama waliweza hilo, endelea na safari yako ya kutafuta ilmu, na kama hilo huliwezi, basi usitaabike, usipate tabu ukawa waangaika mara enda huku, kuna sheria hizi, nidhamu hizi na hizi, ukapata tabu hapa. Siku kazi nyingine za kufanya, za subiri watu kama wewe, kafanye. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.